Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał postanowienie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Wróbel wraca do Sądu Najwyższego. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie blokowania wjazdu na Wawel politykom PiSu. Koniec negocjacji pokojowych w sprawie Syrii. W Astanie podpisano porozumienie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Wróbel wraca do Sądu Najwyższego. Postanowienie w tej sprawie podpisał dziś prezydent. Andrzej Duda powołał już Andrzeja Wróbla na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Akt powołania wręczył mu dzisiaj. O powrót do Sądu Najwyższego wnioskował sam sędzia Wróbel. Jego kadencja w Trybunale Konstytucyjnym miała upłynąć w 2020 roku. Po wyborze następcy w 15-osobowym składzie będzie 8 sędziów wybranych przez obecny Sejm. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie blokowania wjazdu na Wzgórze Wawelskie polityką Prawa i Sprawiedliwości. W połowie grudnia grupa manifestujących przed bramą zamku próbowała uniemożliwić wjazd działaczom rządzącej partii. Prezes Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło oraz inni politycy przyjechali do Krakowa, aby odwiedzić grup Lecha i Marii Kaczyńskich w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej. Doszło do szamotaniny między manifestującymi a policją. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu, wyjaśnia prokurator Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. To postępowanie jest postępowaniem w sprawie. Badamy, czy rzeczywiście dochodziło tam do publicznego znieważania funkcjonariuszy publicznych, czy też były akty zmuszania tych osób do zaniechania wjazdu i wyjazdu z Wawelu, a także czy te osoby ewentualnie nie zostały znieważone tymi obraźliwymi napisami. To wszystko będzie przedmiotem tego postępowania i w zależności od wyników będą podjęte dalsze działania. Prokuratorzy przesłuchują policjantów. W czasie przepychanki pod Wawelem nikt nie został ranny, nikogo też nie zatrzymano. Rosja, Turcja i Iran będą wspólnie walczyć w Syrii z terrorystami. Moskwa, Ankara i Teheran wzięły także na siebie odpowiedzialność za monitorowanie zawieszenia broni między syryjskimi wojskami rządowymi a rebeliantami. Porozumienia zostały zawarte w stolicy Kazachstanu, Astanie, gdzie przez 2 dni toczyły się syryjskie negocjacje pokojowe. Rosja, Turcja i Iran uczestniczyły w astańskiej konferencji jako państwa gwarantujące porozumienie pokojowe między zweśnionymi stronami konfliktu syryjskiego. Delegacja reprezentująca reżim Bashara al-Assada zgodziła się kontynuować negocjacje z ugrupowaniami opozycyjnymi, które doprowadzą do zawarcia trwałego rozejmu. To spotkanie miało konkretny cel – powstrzymać rozlew krwi, rozwiązać kryzys na drodze pokojowej i wypracować mechanizm dla osiągnięcia konkretnych rezultatów, cytuje agencja Interfax wypowiedź przedstawiciela Damaszku Bashara Jafariego. Z kolei przedstawiciele rebeliantów zapewnili, że opozycja jest gotowa do dalszych rozmów i swoją wersję porozumienia przekazała poprzez specjalnego wysłannika ONZ Stefana de Misturę stronie rządowej, zapowiadając, iż na odpowiedź będzie czekać około tygodnia. Organizatorzy spotkania w Astanie, Rosja, Turcja i Iran w dokumencie końcowym przyjęły deklarację o terytorialnej integralności i suwerenności Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz ma być kandydatem niemieckich socjaldemokratów na stanowisko kanclerza. Z ubiegania się o tę funkcję niespodziewanie zrezygnował przewodniczący partii SPD Sigmar Gabriel. A z Berlina Wojciech Szymański. W wywiadzie dla tygodnika Stern Gabriel ocenił, że Martin Schulz ma dużo większe szanse na zwycięstwo niż on sam. Gdybym walczył o kanclerstwo, poniósłbym porażkę, a ze mną SPD, powiedział polityk. Sigmar Gabriel poinformował też, że zrzeknie się funkcji przewodniczącego partii z zaleceniem, aby szefem ugrupowania został Schulz. Nie oznacza to jednak, że Sigmar Gabriel wycofuje się z niemieckiej polityki. Zamierza on objąć stanowisko ministra spraw zagranicznych, które niebawem zwolni Frank-Walter Steinmeier, typowany na prezydenta Niemiec. Niemcy pójdą do urn 24 września. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Skazańcy będą pracować dla Poczty Polskiej. Pomogą w sortowniach. Centralny Zarząd Służby Więziennej i Poczta Polska podpisała porozumienie w tej sprawie. Do pracy w sortowniach trafić może na terenie kraju 500 skazanych.

Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejna piosenka z naszej płyty tygodnia. Ta płyta to Gentlewoman i Ruby Man. I dziś piosenka Heaven Can Wait. To Flo Morrissey i Matthew White. Morrissey, Matthew White z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. A telefonicznie zapisujemy na koncert. Koncert i wywiad właściwie, bo przed koncertem wywiad, który przeprowadzi Piotr Mec, a potem muzyka. LP w niedzielę o 19.05 na antenie Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. LP, niedziela 19.05, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Zero. LP, Under People. LP w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19.05. Najpierw wywiad, rozmowa z Piotrem Mecem, a potem muzyka. 22 i 7 trójek to telefon w tej sprawie, ale tutaj pewnie wszystko błyskawicznie się rozeszło, bo kilka tych podwójnych zaproszeń dziś na koncert niedzielny mamy. Reportaż w trójce. Już po raz czwarty chóry, szkole i zespoły muzyczne przez cały styczeń odwiedzają hospicja, więzienia, szpitale, domy dziecka i domy opieki społecznej i kolędują. Akcja Po kolędzie JP2 przełamuje bariery i zwraca uwagę na ludzi na co dzień zapomnianych. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Elżbiety Korczyńskiej Po kolędzie JP2. Rozluźniam krtań, rozluźniam szyję. Super, bardzo dobrze. Na dół, Martuś, broda na dół. I do drugiego ramienia. Luźniutko, żuchwa luźna. Wszystkie możliwe. I panowie. Okej, powiedzcie. Nie. Pomysł powstał spontanicznie wśród chórzystów, właśnie chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Olga Strycharczyk, chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Po kolędzie JP2. Akcja polega na spotkaniach przy kolędach z mieszkańcami Warszawy, dla których na co dzień nie koncertujemy. Organizujemy takie spotkania dla naszego chóru, ale też dla innych zespołów, wszystkich, które chciałyby wziąć udział w takiej akcji. W domach dziecka, w aresztach śledczych, w hospicjach, w domach pomocy społecznej. Prowadzę różne zajęcia z pacjentami. Katarzyna Goździk, terapeutka w hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, gdyż tutaj pacjenci też poznają nowe osoby. Mogą też śpiewać kolędy, bo kolędy polskie są znane. Jest to coś nowego, te osoby nie mają tego na co dzień, więc to jest dla nich radość. Chór jest od świętnych strojach, także to w ogóle wszystko ma taką bardzo... uroczystą taką oprawę. Tak, panie się przygotowały. Stajemy w jednym rzędzie. I panowie. I teraz poproszę. Malujemy dźwiękiem. Jeszcze raz. Byliśmy przyzwyczajeni zawsze do koncertowania, często bardzo oficjalnych sytuacji. I chcieliśmy spotkać się przy kolędach nie po to, żeby koncertować, ale żeby pobyć razem. To też jest, to myślę, że każdemu potrzebne. I właściwie do tego samego zapraszamy inne zespoły. Na początku pójdziemy na czwarte piętro i tam zaśpiewamy w pełni koncert, a później sobie zejdziemy na drugie piętro i tam sobie będziemy chodzić od pokoju do pokoju. Dobra? Soprany! Tutaj, alty, tutaj. Kiedy zaczynaliśmy, rzeczywiście wybraliśmy miejsca, które są nam bliskie, z którymi nasze rodziny mają jakiś tam związek, w których widzieliśmy potrzebę odwiedzenia. No ale z czasem dołączyły kolejne i tak naprawdę od tego roku stworzyliśmy formularz na stronie internetowej, przez który mogą się zgłaszać zespoły zupełnie nam nieznane. No i przede wszystkim właśnie ośrodki, które mają tą potrzebę, a my nie potrafimy ich znaleźć. Wyjaśnienie, skąd nazwa Po kolędzie JP2? Jan Krutul, dyrygent chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Ma w sobie taki pomysł, że to jest pokolenie JP2, stąd my tak dziwnie odmieniamy, że pokolędziowa akcja w pokolędziu i wszystko odmieniamy po kolędzie jako pokolenie. Po kolędzie traktujemy jako jedno słowo, jako pokolenie. Pokolenie JP2, pokolędzie JP2. To już jest czwarty sezon, kiedy tak kolędujemy. Niektórzy mówią, że kolęduje się tak tylko na początku stycznia. Zwyczajowo u nas jednak do 2 lutego, no i my cały styczeń wykorzystujemy na to, bo zapotrzebowanie jest duże. To ile zespołów już się zgłosiło do Państwa do tej pory? W tym roku kilkanaście. Też dlatego się waham, bo niespodziewanie nadal omawiamy kolejne takie spotkania kolędowe. Na zespołów ciągle przybywa. Śpiewanie jest tą wyjątkową formą. Hanna Niemirka, wolontariuszka i chórzystka chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Która zbliża ludzi. Dzisiaj rozmawiamy w hospicjum. Tak, często są to osoby niestety samotne, które są rzadko odwiedzane przez bliskich albo już tych bliskich nie mają, więc tym bardziej jest to bardzo dobry czas, żeby przejść i potrzymać za rękę taką osobę. Myślę, że gdyby ktoś raz przyszedł i poczuł, jak to jest wyjątkowy moment, to myślę, że więcej ludzi przychodziłoby i rzeczywiście dzieliło się tą radością i miłością. Po kolędzie to coś więcej niż koncert. To jest przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Też chodzimy po pokojach. pochylamy się nad każdą osobą w takim miejscu. Czekamy na te akcje. Osoby, które uczestniczyły w niej rok temu, dwa lata temu, dla nowych chórzystów mówiły, koniecznie musicie wziąć w tym udział, aby poczuć to i zrozumieć, o co w tej akcji chodzi. Może byśmy zaśpiewali razem. Co państwo na to? Ni Heroda, tu ni wroga, tutaj wszystko twoje. Ni Heroda, tu ni wroga, tutaj wszystko twoje. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Ja śpiew to kocham. I bardzo mi się podobają takie występy. Bardzo. Śpiewałam razem z chórem. Pięknie było, pięknie. I podziękowałem bardzo serdecznie, jak mogłem. A śpiewał pan dzisiaj podczas tego koncertu? Tak, śpiewałem cały czas. Było fantastycznie, sam śpiewałem. Wszyscy się przy takich spotkaniach integrujemy. Jest i stres. Aleksander Malinow, chórzysta chóru Uśmiech z Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. Bo no, człowiek chciałby się jakoś, no, śpiewając tego rodzaju pieśni, zresztą każda pieśń jest przefiltrowana przez człowieka, więc no, śpiewa się ją, no, niektórzy ze łzami. No. Ja nie powiem, też w gardle mi zasycha, w oczach trochę wilgotniej. No wiemy, co to jest hospicjum. Nam śpiewanie daje radość. No śpiewamy przede wszystkim dla ludzi. No nie da się śpiewać wyłącznie dla siebie, aczkolwiek tworzymy taki zespół, który się raduje tym wspólnym śpiewaniem. To jest satysfakcja. Bogdan Jakubowski, chór Uśmiech. Poczucie tego, że na coś się jeszcze przydajemy ludziom, którzy są chorzy, i którzy są smutni i opuszczeni, nieraz bardzo samotni. Jesteśmy związani z tym projektem już któryś rok i absolutnie idea śpiewania dla ludzi, którzy nie mogą wyjść z domu, ze hospicjum, ze szpitala, którzy nie mają takiego dostępu do muzyki żywej, jest nam bardzo bliska. Małgorzata Krynicka, dyrygent chóru Uśmiech. Chcemy wychodzić do ludzi i śpiewać, czy to jest dworzec, czy to jest szpital, czy to jest dom opieki. Kiedyś żeśmy śpiewali w domu samotnej matki, i warunki tego domu były po prostu tak wstrząsające dla nas, że to było duże przeżycie. Natomiast już w trakcie koncertu, kiedy uczyłam tam te dzieci dyrygować, to miałam wrażenie, że dla nich to jest tak ogromne przeżycie, uczestniczenie w śpiewaniu razem z nami, że jakoś to tak mnie poruszyło, że to może tak głęboko dotrzeć do odbiorcy, że to jest takie potrzebne. Długo jeszcze myślałam i wracałam do tego wydarzenia. Natomiast tutaj w hospicjum widziałam, że dla chórzystów jest to dużo trudniejsze, bo ja jednak stoję tyłem do osób, które leżą w łóżkach i są jednak w bardzo ciężkim stanie. I pamiętam, jak na jednym z koncertów po prostu niektórzy chórzyści zaczęli płakać i nie mogliśmy śpiewać. I to jest jednak ogromne przeżycie. To jest takie doświadczenie, które mówi, hej, doceń to, co masz w życiu. No różne myśli przychodzą do głowy. Ale mamy takie doświadczenia też śpiewania po koncertach w domu opieki, że na przykład osoby, które nie mówią na co dzień, zaczynają z nami śpiewać albo zaczynają ruszać rękoma, że docieramy do tak głębokich gdzieś warstw, nie wiem, do głębi tego człowieka, że nagle ten aparat mowy zaczyna działać albo umysł pamięta słowa kolędy czy jakichś powstańczych pieśni. No ja sobie nie wyobrażam właśnie braku takiego kontaktu, jak dzisiaj mamy właśnie z tymi chorymi. Danuta Będkowska, chór Uśmiech. Mnie osobiście radość daje to, że mogę właśnie tym chorym, niepełnosprawnym dać jeszcze ten uśmiech, który mi został, i tą radość. Gdy ślisz na Panna, wszystko stworzenie sypcie się z nieba. Tak. I wchodzicie do sali, a wy tutaj jak dżdżownica się zakręcacie, dobra? Bardziej się cieszę z tego rodzaju występów bezpośrednich z chorymi i biednymi, niż takie występy na sali ogólnej. Jest to dla mnie ogromne przeżycie. To jest w ogóle na hasło. Idziemy, nie ma w ogóle problemu. Kto jest zdrowy, kto się dobrze czuje, to się stawia o tej godzinie i idzie. W ogóle nie ma żadnych oporów, jeśli chodzi o śpiewanie. Jestem szalenie zadowolona z tego. Dopóki mi sił starczy, będę jeszcze śpiewała. Jest wszystko to, co najlepsze. Barbara Czernek, chór Uśmiech. Bo zostawiamy serce swoje. Są takie chwile, kiedy się już idzie z tym pokolędziem. Katarzyna Klukowska, chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Gdzie reakcja ludzi i emocje, które się w nas budzą, są tak ogromne i są tak piękne, że na długo pozostają w naszej pamięci. Bo na przykład kolędowanie z osadzonymi w areszcie. Ja nie sądziłam, że taki ktoś, kto jakby zastawia się różnymi murami tego, co powiedzą koledzy, tego, co zrobić, będzie tak żywo śpiewał i żywo reagował na kolędy, z którymi przyszliśmy. To jest rzeczywiście taki ładunek emocjonalny, który musi znaleźć swoje ujście. W związku z tym bardzo często po takich spotkaniach pokolędziowych my dzwonimy do siebie, rozmawiamy o tym, co się zadziało. Myślę, że ta akcja, zataczając coraz szersze kręgi, także przeniesie się na inne miasta. Już w tym roku mieliśmy zgłoszenie z jednego ośrodka spod Poznania. Także to, co w tej akcji robimy nowego, to spotkanie wszystkich zespołów, które kolędowały. Informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.centrumjp2.pl. Wychodząc z takiego miejsca, my już wiemy, że oni oczekują, że my przyjdziemy za rok. Wrażenie nas wszystkich jest takie, że no, każdy chciałby zrobić coś dobrego, wiadomo, nawet znajdzie się czasem na to czas. Okazuje się, że jak już przychodzimy, to my jesteśmy tak bardzo obdarowani. Ludzie są bardzo wdzięczni, albo wzruszeni, albo zakłopotani. Nie zawsze są w stanie śpiewać, ale zawsze dziękują i zawsze chcą, żebyśmy przychodzili. No to jest piękne. Z tych wszystkich moich historii to mogę opowiedzieć taką, która była w jednym z domów Wspólnoty Chleb Życia, prowadzonych przez siostrę Małgorzatę, domu dla osób chorych. I tam jakby wydawało się, że interakcja nie jest taka duża między nami. Raczej wydawałoby się, że są po prostu schowani za śpiewnikami i mrukliwi, chociaż było ich strasznie dużo i onieśmielali tak naprawdę zespół. Pewnie o tym nie wiedzieli. Ale było bardzo dużo wzruszenia, też takiego ukrywanego, ale nie da się tego długo utrzymać. Wszystko wybuchło, kiedy z takiego kolędowania przy choince zespół wyruszył, wędrując po wszystkich korytarzach do pokojów, w których mieszkali pacjenci, którzy nie są w stanie przyjść, tak? Albo niekoniecznie też umieją się porozumieć. No i najbardziej wzruszający moment był wtedy, kiedy było widać ich zainteresowanie, wdzięczność, łzy w oczach. I czasami takie osoby, które nie mogły nic powiedzieć, poruszały rękami w rytm albo właśnie płakały. No i na koniec jeszcze rozpłakała się sama dyrygentka. No to było... To nie ma już jakby co dodawać, tak? To mówi samo za siebie. Tak naprawdę to trudno powiedzieć, kto tu komu coś daje. Naprawdę warto w tym uczestniczyć po prostu. Ciężko powiedzieć w dwóch słowach, bo tu wchodzą w grę emocje. My jako instytucja... Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. W wielu obszarach tutaj działamy, bo jest to kolejny rok, kiedy rozwijamy tę akcję i mamy wielką nadzieję, że też będziemy takim liderem, który potrafi to logistycznie dobrze skoordynować, bo tutaj warto, żeby dobrze wybrzmiało. To jest akcja, której inicjatorem jest chór Centrum Myśli Jana Pawła II, ale w której biorą udział naprawdę najróżniejsze zespoły, od małych, kilkuosobowych scholi dziecięcych po wielkie chóry, więc dla nas to jest wyzwanie takie również jako koordynatora tej akcji. Kolędowanie to jest sposób na przełamanie wszelkich barier, bo każdy z nas zna kolędy. I nawet jeżeli niektórzy mają obawy przed tym, że o, nie umiem śpiewać, o, nie znam kolęd, każdy na takim spotkaniu pokolędziowym otrzymuje śpiewnik. I ten śpiewniczek zawiera kilkanaście kolęd. To są najpiękniejsze polskie tradycyjne kolędy, więc wszyscy mają tekst przed sobą i wszyscy mogą się w to włączyć. No to ja mam takie marzenie, żeby ta inicjatywa Centrum Myśli Jana Pawła II była jednocześnie zaczątkiem mody na kolędowanie, bo gdzieś tam każdy tęskni do tej tradycji, a wspólne śpiewanie, czy ktoś potrafi, czy nie, no to cytując klasyka, śpiewać każdy może. Kolęda jest cudownym wyrazem naszej bliskości. Ja robię takie badania etnograficzne w Rzmiącej, w Beskidzie Wyspowym. To jest taka wieś bardzo tradycyjna. Michał Łuczewski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II. No i tam kolędowanie zaniknęło jako tradycja i całkiem niedawno gospodarze stwierdzili, że brakuje u nich takiej jakiejś pięknej plebanii. Mają taką plebanię raczej, z której nie mogą być dumni. No i stwierdzili, no, że trzeba pójść znowu po kolędzie, wziąć ze strychów konika, turonia, gwiazdę. Zaczęli chodzić od domu do domu i w 2 lata wbudowali tą plebanię. Tak ta kolęda tam została, mimo że już ta plebania jest. Dlatego tak jak mówimy o tych tradycjach, to czasami jest takie złudzenie, że te tradycje kiedyś po prostu istniały, one teraz upadają. One zawsze raczej muszą być nieustannie przez nas odtwarzane. Tak? To od nas po prostu zależy, czy ta tradycja będzie, czy nie. Ta tradycja w pewnym sensie musi być, bo takie zamknięcie przed komputerem w jakimś takim swoim własnym wirtualnym świecie nie spełnia nas jako ludzi. Cóż z tego, że będziemy lajkowali siebie na Facebookach, czy na Snapchatach, czy na czymkolwiek innym, jeśli nie będziemy potrafili stworzyć jakichś trwałych więzi. Te trwałe więzi to właśnie są tworzone przez śpiew, bo my wychodzimy poza siebie i razem coś robimy. To jest jeden z takich przykładów, kiedy dobro jest po prostu między nami. Nie da się go samemu w żaden sposób zdobyć. To dobro jest między nami, to jest też taka piękna metafora tego, co robimy w Centrum Myśli Jana Pawła II. To znaczy takie tworzenia właśnie dobra, którego my sami nie jesteśmy w stanie zrobić, a jesteśmy w stanie je razem zbudować. Był to reportaż Elżbiety Korczyńskiej po kolędzie JP2. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę przetargu na zakup śmigłowców Caracal. Agenci CBO zabezpieczają dokumentację w Ministerstwie Rozwoju, a także w zakładach lotniczych w Świdniku i Mielcu, potwierdza rzecznik biura Piotr Kaczorek. Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury regionalnej w Szczecinie w sprawie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii realizują postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, zabezpieczają dokumentację w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, w polskich zakładach lotniczych w Mielcu oraz wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. Chodzi o 2 fabryki produkujące konkurencyjne śmigłowce wobec wybranej pierwotnie oferty francuskich Caracali. Jesienią Ministerstwo Rozwoju przerwało negocjacje offsetowe z producentem tych śmigłowców Airbusem. Odesłanie ciężko rannego 8-latka rannego w wypadku było niezgodne z prawem, uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Oddalił tym samym skargę kasacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, który odwołał się od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta. Zdaniem rzecznika szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów, odmawiając pomocy w sytuacji zagrożenia życia. A więcej powiemy o tym w serwisie za pół godziny. Brytyjscy naukowcy mówią, że wynaleźli sposób na walkę z fałszywymi informacjami pojawiającymi się w internecie. Jest to zestaw psychologicznych narzędzi, które mają dawać odporność na działania informacyjnych oszustów. Badacze z Uniwersytetu Cambridge mówią, że podawanie nieprawdziwych danych i faktów w małych ilościach pozwala organizacjom zareagować i publikować wyjaśnienia. Ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Specjalny test przeszło 2000 mieszkańców USA. Podano im prawdziwe i nieprawdziwe informacje dotyczące globalnego ocieplenia. Gdy robiono to w formie zwykłego prezentowania danych jedne po drugich, odbiorcy nadawali im równą rangę i nie było wiadomo, co jest faktem, a co fałszem. Ale gdy prawdziwe dane opublikowano jednocześnie z fałszywymi w formie ostrzeżenia, ludzie lepiej rozróżniali fakty od plotek. Zdaniem ekspertów sfałszowane informacje są w internecie wszechobecne. W zeszłym roku mówiono na przykład, że papież Franciszek popiera Donalda Trumpa albo że Hillary Clinton sprzedawała broń Państwu Islamskiemu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, do tego przelotne opady śniegu, na zachodzie także mgły osadzające szać. Temperatura spadnie na Podhalu do minus 11 stopni, w centrum będziemy mieć minus 2, a nad samym morzem do plus 1. Jutro w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Nad morzem to może być śnieg z deszczem albo deszcz, na zachodzie mglisto i temperatura od minus 2 w Rzeszowie do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. Zanim kupisz samochód, sprawdzasz stan techniczny. Więc zanim zainwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz, sprawdź, czy powierzasz je instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź też listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. KNF.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. W biznesie. biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniałam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 19. Płytę tygodnia, płytę Flo Morrisa i Matty White'a dostają pani Elżbieta z Olsztyna i pani Michalina z Pasłęka. Zapraszamy do Trójki. Jak zapowiedział, tak robi prezydent Donald Trump. Ostro zabrał się do pracy i realizowania wyborczych obietnic. Jedną z nich było zablokowanie transpacyficznego porozumienia handlowego. Z wielkim trudem wynegocjowała go administracja Baracka Obamy, w której przekonaniu więcej wolnego handlu dla USA oznaczałoby więcej zysków i zrównoważenie chińskiej potęgi w Azji. Prezydent Trump jest innego zdania, a jego lista umów do skreślenia jest dłuższa. Właśnie oficjalnie zakończyliśmy istnienie umowy TPP. Podpisałem dokument, bardzo ważny dokument. Od tej pory będziemy handlować każdy z każdym, państwo z państwem. A jeśli ktoś będzie się źle zachowywał, wyślemy mu unieważnienie umowy z 30-dniowym okresem. I albo sprawy wyprostujemy, albo niech tracą. To jest umowa. A nie taka, z której nic się nie da uzyskać. Takie stawianie sprawy to porażka. Sprawimy, że handel będzie kwitł. Z czego rezygnują Amerykanie? Innymi słowy, czym jest porozumienie TPP? TPP jest porozumieniem, w którym biorą udział Amerykanie, a ogólnie bierze 12 krajów pomiędzy Stanami a Azją. Ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, dr Sergiusz Prokurat. Również krajów w Ameryce Południowej, które tak naprawdę łączy Pacyfik. Czemu to porozumienie jest tak ważne? No, przynajmniej ważne było zdaniem Baracka Obamy, bo teraz Donald Trump zmienia zdanie. Ujednolicało pewne standardy w ramach wymiany handlowej, rolnictwa, własności intelektualnej, czy też obrotu towarów i usług. Zmniejszało bariery w handlu, prowadziło do większej przejrzystości w handlu światowym. To jest wyrzucenie do kosza jednego z czołowych osiągnięć poprzednika Baracka Obamy. Analityk think tanku Wizę Europa, dr Paweł Zerka. Poza tym jest to zerwanie z konsensusem, z porozumieniem ponadpartyjnym, które trwało w Ameryce przez ostatnich kilkanaście lat, a nawet dłużej, od czasu George'a Busha seniora, zarówno prezydenci, którzy byli republikanami, jak i ci, którzy byli demokratami, jednak realizowali tą politykę handlową opartą o wielostronne porozumienia handlowe. Teraz Donald Trump zrywa z tym, tym samym pokazując, że rzeczywiście jego prezydentura będzie czymś zupełnie nowym. Użyjemy zdrowego rozsądku i załatwimy nasze sprawy tak, jak powinno się to zrobić. Skończymy z głupimi umowami handlowymi, przez które nasze firmy wynoszą się za granicę. Odwrócimy ten proces. Uważam, że przedsiębiorstwa, które opuściły USA, wrócą do kraju i zatrudnią bardzo wiele osób. Teraz, gdy widzimy, że ten protekcjonizm nabiera kształtu, protekcjonizm nowej administracji amerykańskiej, to tym bardziej prawdopodobne staje się to, że rzeczywiście Donald Trump zrealizuje też swoje obietnice kampanijne, gdy chodzi o radykalną reformę, a być może nawet zerwanie tego północnoamerykańskiego porozumienia handlowego NAFTA, którego członkami są Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Donald Trump mówi dużo o tym, jak to Ameryka cierpi w wyniku tych różnych porozumień handlowych, w tym nafty. Są niskie zarobki, bezrobocie. Warto przypomnieć tutaj, że poziom bezrobocia, jaki pozostawił po sobie Barack Obama, to jest niecałe 5%, więc naprawdę życzyć sobie tylko, żeby ono tyle wynosiło. Wycofując się z tej umowy, czy to nie jest tak, że Stany Zjednoczone zostawiają puste pole, w które wejdą Chiny? Rzeczywiście tak jest. I to jest wielki, wielki obszar, który w pewnym sensie jest niezagospodarowany. 40% światowego handlu, 13% PKB światowego i wielki zawód. Zawód przywódców politycznych państw azjatyckich, które włożyły spory kapitał polityczny, ażeby to porozumienie rozbudowywać i wdrażać w życie. I to na pewno sprawi, że Chiny będą miały argument, ażeby w swoim regionie zwiększyć siłę swojego oddziaływania. O konsekwencje wypowiedzenia przez Donalda Trumpa transpacyficznego porozumienia handlowego pytał Marcin Pośpiech. A już za chwilę o krajową ekonomię zapyta Arkadiusz Ekiert. Za 18 minut godzina, za 19 właściwie, 19. Za 17 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Dziś w programie ekonomicznym porozmawiamy o raporcie firmy Grant Thornton Podatki w Polsce. Eksperci firmy przywołują w nim 12 liczb, które dowodzą, że nasz system podatkowy jest bardzo, ale to bardzo skomplikowany. Spróbujemy też poradzić Państwu, jak efektywnie wykorzystać, przynajmniej niektórym z Państwa, jak efektywnie wykorzystać dodatkową gotówkę z programu 500+. Zapraszam. Witam w studiu gościa, panią Małgorzatę Samborską, firma Grant Thornton. Polski system podatkowy jest skomplikowany, nieprzejrzysty, a czasem bywa dla podatników też opresyjny i niesprawiedliwy. W raporcie Podatki w Polsce eksperci firmy Grant Thornton przywołują 12 liczb, które tego dowodzą. Dlaczego polscy przedsiębiorcy boją się podatków? Bo nie wiedzą, czy rozwiązania, które zastosują, zostaną zaakceptowane przez organ podatkowy. Bo tyle system, ich jest tych rozwiązań. Znaczy, jest tutaj kilka przyczyn. Po pierwsze, system jest bardzo obszerny. Mamy 5700 stron maszynopisu, ustaw i rozporządzeń. Gdybyśmy wydrukowali te wszystkie akty prawne i ułożyli w stos, to mielibyśmy wieżę, która ma 60 centymetrów wysokości. Przepraszam bardzo, czy doradca podatkowy w Polsce musi to wszystko przeczytać? Przeczytać, pewnie przejrzeć, na pewno. Co więcej, to nie tylko doradcy podatkowi muszą to przeczytać. No tak. Tak naprawdę przedsiębiorcy wszyscy powinni znać to prawo. Czyli to, że tego prawa jest dużo, to jest jedna rzecz. Dwa, ono się bardzo często zmienia. Na te 5700 stron, 1700 stron, to są nowe strony maszynopisu, które weszły w życie w 2016 roku. To jakby 1/3. Gdybyśmy w takim tempie, jak w ubiegłym roku zmieniali prawo podatkowe, to statystycznie w ciągu 3 lat mielibyśmy zupełnie nowe podatki. Kolejna rzecz to są częste zmiany w samych ustawie VAT, CIT, PIT, tych najpopularniejszych. Od lat 90. mieliśmy 139 nowelizacji, przy czym mówimy tylko o takich dużych nowelizacjach, bez takich nowelizacjach ustawy, przy okazji nowelizacji jakiejś innej ustawy. Czyli te ustawy mocno się zmieniają. Dodatkowo mamy jeszcze niespójne orzecznictwo i niespójne interpretacje. Przedsiębiorcy jakoś muszą się to inna interpretacja, prawda? Może się tak zdarzyć, tak. 20 stawek podatkowych, tak? Mamy w naszym CIT-cie, systemie. CIT-cie, VAT-cie, PIT-cie. Tutaj jeszcze nie mówimy o stawkach na przykład w podatku od nieruchomości, czy innych podatkach lokalnych, tak? Mówimy tylko o tych podstawowych podatkach. My używamy najczęściej takich podstawowych 18,32 w PIT-cie, czy 19 w CIT-cie, ale są również inne podatki. Chociażby w ubiegłym roku w CIT-cie została wprowadzona nowa 15% stawka podatkowa. Przed wejściem do studia pani użyła takiego obrazowego przykładu pod postacią hamburgera, tak? Czy hot-doga. Wszystko jedno, bo w zasadzie metodologia jest ta sama. W zależności od tego, w jaki sposób byśmy go sprzedawali, stosujemy różne stawki podatkowe. To prawda. Myślimy o tym naszym hot-dogu jako takim symbolu skomplikowania prawa podatkowego w zakresie podatku VAT. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie każdy składnik, każdy produkt, który jest nam potrzebny, żeby wytworzyć hot-doga, może być opodatkowany inną stawką. Według innej stawki opodatkujemy ketchup, według innej stawki musztardę, jeszcze musztardę inaczej niż sos musztardowy. Bułki mogą być opodatkowane zarówno według stawki 8%, 5%, 23% w zależności od przydatności do spożycia. Parówka to też inna stawka podatkowa, czyli jakby wszystkie stawki znajdą tutaj zastosowanie, a dodatkowo gdybyśmy go chcieli sprzedać, to również nie mamy takiej oczywistej sytuacji, bo albo sprzedamy go jako usługę gastronomiczną ze stawką 8%, albo sprzedamy jako produkt gotowy ze stawką 5%, albo jeszcze jako usługa kompleksowa, na przykład zaserwujemy go w trakcie konferencji i wtedy będzie miała zastosowanie stawka 23%. Przedsiębiorcy jakoś muszą się odnaleźć w tym gąszczu przepisów. To ja zapytam tak, dlaczego sporządziliście taki raport? Dla kogo on jest? Chcieliśmy pokazać, jak skomplikowany jest ten system, żeby jako on przemawiał do wyobraźni również osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Mamy nadzieję, że on będzie takim przyczynkiem do dobrej dyskusji i do dobrych zmian. Rodzi się pytanie, dlaczego ten system u nas jest tak skomplikowany, to po pierwsze, a po drugie, czy to jest tylko taka polska specjalność? Podatki w ogóle są skomplikowane. Albert Einstein powiedział kiedyś do swojego księgowego, że najtrudniejszą rzeczą, którą najtrudniej jest mu zrozumieć, jest podatek dochodowy. Mówimy o systemie amerykańskim w latach 40., 50., gdzie w ogóle jeszcze nie ma podatku VAT. Także nie chcę nawet myśleć, co Albert Einstein myślałby o naszym systemie podatkowym, ale faktycznie te podatki bywają skomplikowane. Dlaczego? No głównie dlatego, że na zasadzie powszechności podatki powinny obejmować wszystkich, a sytuacja poszczególnych podatników jest bardzo różna. I teraz ustawodawca jakby chcąc zróżnicować stawki podatkowe, zasady opodatkowania tych różnych podatników, wprowadza ulgi, zwolnienia, różne stawki, a to wszystko powoduje, że mamy coraz więcej wyjątków. Każdy nowy wyjątek z jednej strony oczywiście jest korzystny dla osoby, której on jest dedykowany. Z drugiej strony otwiera luki prawne i możliwości dla innych, którzy jakby z założenia nie byli adresatami takiej zmiany. No to skoro tak jest, to może po prostu nie da się inaczej. Na pewno można by było jednak zrobić tak, żeby było trochę prościej, a na pewno tak, żeby było w sposób jednolity. To znaczy to, co mnie jako doradcę podatkowy boli najbardziej, to jest różna interpretacja tych samych przepisów. Mamy od 2016 roku zasadę in dubio pro tributario, tak, czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników. Zbadaliśmy pierwsze pół roku obowiązywania tej zasady. W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 17,5 tysiąca interpretacji. W ponad 200 z tych interpretacji podatnicy powołali się na nową zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Tylko w 3 przypadkach organ podatkowy w ogóle odniósł się do tego, że taka zasada istnieje i jakoś ją skomentował. Natomiast w żadnym przypadku nie miał wątpliwości. Dla niego nie istniały wątpliwości, które mógłby rozstrzygnąć na korzyść podatnika. Szukam w głowie jakiejś puenty naszej rozmowy. Nie wiem, jak ona by mogła być. No, mogę przywołać taką maksymę, bodajże włoską, że świeże to powinno być pieczywo, natomiast przepisy prawne powinny być stare. Apelujemy w takim razie do ustawodawców, do polityków, żeby te 12 liczb przemówiło do rozsądku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. W studiu witam pana Piotra Kuczyńskiego, głównego analityka Axelion Dom Inwestycyjny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od kwietnia zeszłego roku część naszego społeczeństwa przyzwyczaiła się do takiego dodatkowego zastrzyku gotówki, co miesiąc wypłacanej. Mam tutaj na myśli program 500+. I tak pomyślałem sobie, że może przyszedł już czas, że warto się zastanowić nad jakimś rozsądnym podejściem do tej gotówki, żeby jej tak po prostu może bezmyślnie nie wydawać w sklepie na telewizor, może nie przeznaczać na ratę zakupu nowego samochodu, ale właśnie pomyśleć inwestycyjnie o tych pieniądzach. Od razu zapytam, czy to nie są zbyt małe pieniądze? Nie, to nie są zbyt małe pieniądze i można myśleć inwestycyjnie, przy czym wszystko zależy od tego, do kogo one trafiają. No bo jeżeli, załóżmy, zarabia pan 50 tysięcy miesięcznie i dostaje pan nawet na dwoje dzieci 1000 zł. To no nawet to, tego nie zauważam. To pan tego nie zauważy. Albo gdzieś pan sobie to odłoży, albo pan wyda na cygara i whisky, czy cokolwiek. Mhm. Nie ma znaczenia. Mhm. Jeżeli pan należy do tej nieszczęsnej klasy bardzo biednego procenta u dołu, prawda, które ma potężne problemy ze związaniem końca z końcem i ma pan, niestety tak często bywa, właśnie więcej dzieci, to przede wszystkim wydaje pan na życie. I nie myślę o inwestowaniu. I nie myśli pan o inwestowaniu. Dlatego nas interesuje w tej sytuacji, jak rozumiem, ta średnia. Tylko środek. Ci, którzy nie muszą już oszczędzać, żeby żyć, i nie muszą z kolei, i nie mają sytuacji tak dobrej, jak ci, których pieniądze zalewają po prostu. No i tutaj też mamy różne sytuacje, bo można sobie wyobrazić tak, że ktoś ma dziecko 16-letnie. I dostaje 500+ przez 2 lata. Inna zupełnie perspektywa. A inna, jeżeli mu się urodziły bliźniaki i dostaje 1000 zł przez 18 lat. To jest 12 tysięcy rocznie razy 18, to jest 216 tysięcy. To już jest to, o co walczyć, prawda? Tak. I tu już można zacząć myśleć... Zainwestowane 216 tysięcy złotych. Tak. I tu już można myśleć o tym, żeby właśnie, nie wiem, wykupić polisę dziecku. Ja wiem, że one mają złą sławę, te polisy inwestycyjne, chociaż ja swojemu wnukowi od razu pierwszego roku taką polisę właśnie wykupiłem i rzeczywiście płacę nieco ponad 500 zł miesięcznie. W tym momencie, kiedy on skończy 25 lat, będzie mógł odebrać tam chyba ze 300 tysięcy złotych. No nie wiadomo, ile to będzie warte wtedy. Nie wiem, ślub weźmie, wesele wyprawi, cokolwiek. Nie wiadomo, jak nam zje to inflacja. Tak, po prostu. Widzimy w takim razie, że tutaj tych zmiennych jest sporo, prawda? Tak, to... i dlatego to należałoby do każdego człowieka, w każdej jego sytuacji rodzinnej dopasować. Czy on ma właśnie już te podstawowe potrzeby zabezpieczone, typu mieszkanie, no, zazwyczaj samochód, AGD itd. Czy już będzie tylko lokował w dziecko, czy jeszcze inne ma potrzeby? Ile lat będzie to lokował? Bo to jest, najgorsza jest według mnie, tak mi się wydaje, pułapka taka, że człowiek się przyzwyczaja, bo to tak jak mądrzy ludzie mówią, to tego typu pieniądze dawane w ten sposób, to wpierw się jest olbrzymia wdzięczność dla tego, który dał te pieniądze, to jest normalne. Drugim etapem jest przyzwyczajenie się i zmiana trybu życia tak, że te pieniądze już ciągle są. I trzecim etapem jest mi się absolutnie należy i nie wara mi od tego, prawda? To jest trzeci etap podobno. Więc drugi etap powoduje zmianę stylu życia. I dla mnie najgorszym momentem jest to, jakby ktoś dostawał przez te 10-15 lat to 500+, później na przychodzi trzask, 18 lat, nie ma. I nie ma tych pieniędzy. I dziecko wtedy dopiero zaczyna kosztować, ale na przykład trzeba utrzymywać je na studiach. A no właśnie. Prawda? A pan całe swoje życie ustawił już pod te 500+. I to jest katastrofa. Więc... Czyli to jest bardzo ważny i istotny argument za tym jednak, żeby te pieniądze zainwestować. Tak, żeby je gdzieś tam zbierać w ten czy w inny sposób, dlatego że te prawdziwe wydatki, te dużo wyższe wydatki mogą przyjść później. Oczywiście zależy od tego, jak się chce to tym dzieckiem opiekować po 18, bo w Stanach Zjednoczonych to wielu po prostu... No u nas to troszkę inaczej. Panie Piotrze, ale to, żeśmy już zasygnalizowali w pewnym momencie, ale tutaj ważne jest to, żeby to było inwestowanie długoterminowe. No, tak. Jeśli zaczynamy zaraz po urodzeniu tego dziecka, to 18 lat to jest okres długoterminowy. Bardzo długo. Rzeczywiście jest jeszcze, no tutaj nie mam przed sobą tej tabeli, ale każdy może spojrzeć, jak wygląda procent składany. Czyli składam co miesiąc, na przykład wpłacam gdzieś na jakąś lokatę 500 czy 1000 zł, w zależności od tego, ile tych dzieci jest. I jak to wygląda, jeżeli narasta oprocentowanie od oprocentowania. Tak. Bo to się nawarstwia, prawda? To się nawarstwia i to robi się z tego procent składany. To są horrendalne, to ludziom oczy słup stają, jak patrzą na tabelę, jak to wygląda na przykład po 20 latach takiego oszczędzania. Jak to rośnie. Jak to potężnie rośnie. Mhm. Tak. No właśnie, a co by pan powiedział wszystkim tym naszym słuchaczom, którzy jednak mają pewien taki strach przed inwestowaniem, że stracą na to? Ja to rozumiem całkowicie. Nie każdy musi, a nawet nie wiem, czy w tej sytuacji powinien inwestować na przykład w akcje, czy w złoto, czy w jakieś inne tego typu instrumenty, które na przykład instrumenty pochodne. To rzeczywiście niesie ze sobą olbrzymie ryzyko. Ale są inne metody inwestowania, prawie bezpieczne. No, a czy dywersyfikować taką kwotę, czy raczej nie? A to już zależy właśnie od osobistej sytuacji. To naprawdę zależy od osobistej sytuacji danego człowieka, danej rodziny i okresów, przez który się to zbiera, te pieniądze. Zawsze lepiej dywersyfikować. No, jest to znane powiedzenie, że nie wszystkie jajka do jednego koszyka, prawda? To jest oczywiste. Tylko pytanie, czy jest z czego dywersyfikować. Są, na przykład można sobie kupić obligacje rządowe. Bardzo bezpieczne, bo na nich można byłoby stracić tylko wtedy, gdyby Polska zbankrutowała. Co wydaje mi się w przeciągu 18-20 lat skrajnie mało prawdopodobne. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym programie. Arkadiusz Rzekier, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, listen, höre. Es gütja. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Dzień dobry, tu Filip Heiser. I Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w planiu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu legendarny gitarzysta David Thorn i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19.30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.